Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 dzień września, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS proponuje wprowadzenie w nowej kadencji emerytur stażowych. Poznaliśmy też kolejne propozycje programowe partii opozycyjnych. Do grona osób beatyfikowanych dołączy dziś rodzina Ulmów z Markowej. Arcybiskup Stanisław Budzik ocenia, że będzie to niezwykle ważny dzień dla polskiego kościoła. W Ogrodzie Saskim w Warszawie odbyła się coroczna edycja Narodowego Czytania. Tym razem lektorą było nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Prawo i Sprawiedliwość proponuje wprowadzenie w nowej kadencji emerytur stażowych. Dla kobiet liczba lat uprawniających do przejścia na emeryturę miałaby wynosić 38, a dla mężczyzn 43 lata. O nowej propozycji programowej mówił podczas konwencji PiS-ów końskich wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes tego ugrupowania. Dla wielu ludzi bardzo ciężkiej pracy to ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli po 38 to będzie 56. Wielu mężczyzn zaczęło w tym samym wieku pracować. No później zwykle byli ci starsi oczywiście w wojsku, ale to się liczy do stażu pracy, czyli 43 lata to będzie 61, 62. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jadwiga Emilewicz, która była gościem TVP Info, zapowiedziała, że jeśli PiS wygra wybory, to emerytury stażowe będą jedną z najszybciej zrealizowanych obietnic wyborczych. Emerytury stażowe to jest obietnica, jak sam pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, dana Solidarności kilkanaście nawet lat temu. I myślę, że dzisiaj to, że mówi o nich pan premier Kaczyński na scenie, jest najlepszym gwarantem tego, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory po 15 października, będzie to pewnie jedna z pierwszych elementów zrealizowanych. Zapowiedź dotycząca emerytur stażowych to dla nas wielki sukces, powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Jak dodał, to rozwiązanie może być zachętą dla ludzi młodych, by upominali się o pracodawców o odprowadzenie składek i unikali tzw. umów śmieciowych. W sobotę swoje konwencje organizowały także partie opozycyjne. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w Tarnowie przedstawił najważniejsze punkty programu, które partia będzie chciała zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni rządów, jeśli wygra tegoroczne wybory. W pierwszej kolejności lider PO zwrócił się z propozycjami reform dla przedsiębiorców i samozatrudnionych. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepis, zgodnie z którym za chorobowe od pierwszego dnia choroby pracownika płaci ZUS, a nie przedsiębiorca. W ciągu pierwszych 100 dni wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy czy dla samozatrudnionego. Wprowadzimy ten tak zwany podatek kasowy, to znaczy zapłacicie podatek dopiero wtedy, kiedy będzie faktura zapłacona. Ponadto Donald Tusk zapowiedział również m.in., że jego ugrupowanie chce podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. W związku z tym każdy emeryt z emeryturą do 5 tysięcy złotych nie będzie zmuszony płacić podatku dochodowego. Dziś o godzinie 18 odbędzie się debata Najważniejsze wybory, organizowana przez Polskie Radio 24 i Super Express. Udział w niej potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych komitetów. Potrwa ona około 2 godzin i zostanie podzielona na kilka części. Poprowadzą ją dziennikarz Super Expressu Jacek Pusinowski i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Oglądać i słuchać debaty na żywo będzie można na portalu polskieradio24.pl, na kanale Polskiego Radia w serwisie YouTube, a także na stronie SE.pl i kanale Super Expressu na YouTube. Do grona osób beatyfikowanych dołączy dziś rodzina Ulmów z Markowej, Józef, Wiktoria oraz ich 7 dzieci. Wszyscy zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów za ukrywanie Żydów. Zginęli 24 marca 1944 roku. W uroczystościach beatyfikacyjnych weźmie udział arcybiskup metropolita lubelski Stanisław Budzik, który podkreśla, że jest to wielki dzień dla Kościoła. Tak jak większość biskupów wybieramy się na to miejsce, bo to będzie przeżycie dla nas wszystkich niezwykłe i dla całego świata i musimy tych bohaterów pokazać, bo takich bohaterów nam potrzeba, którzy właśnie ludzie pełni wiary chrześcijańskiej naśladowali Chrystusa w sposób doskonały, tak jak On dali życie za innych. Msza beatyfikacyjna rodziny Ulmów rozpocznie się na stadionie w Markowej o godzinie 10. W Ogrodzie Saskim w Warszawie para prezydencka wzięła udział w Narodowym Czytaniu nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. 12. edycja akcji odbyła się w ponad 6 tysiącach miejsc, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. W stolicy nad Niemnem czytało 22 aktorów, m.in. Andrzej Ferenc. Jak zwykle pracujemy w radiu i wtedy musimy sobie wyobrażać tylko ten odbiór. Tak tutaj ten odbiór bezpośredni, tak jak w teatrze bywa, jest też bardzo dla nas taki inspirujący. Wspaniale, że została wybrana Orzeszkowa, bo ona była trochę niedoceniana, trochę odsuwana, trochę uważana za jakąś nudną lekturę. Tutaj w bardzo dobrej adaptacji Janusza Kukuły okazała się, myślę, że bardzo wciągająca dla widowni. Tak przynajmniej słyszeliśmy to ze sceny. Kończąc 12. edycję Narodowego Czytania, prezydent Andrzej Duda ogłosił, że przyszłoroczną lekturą będzie Kordian Juliusza Słowackiego. Patronem medialnym Narodowego Czytania jest Polskie Radio. Na koniec krótko sport. Corey Gauff wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. W finale Amerykanka pokonała rozstawioną z numerem drugim Białorusinkę Rynę Sabalenkę 2-6, 6-3, 6-2. To pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze 19-letniej Amerykanki. Pomimo porażki w poniedziałek Sabalenka obejmie prowadzenie w światowym rankingu tenisistek. Na pozycji liderki Białorusinka zastąpi Igę Świątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta niedziela będzie słoneczna i ciepła. Temperatura maksymalna od 25 do nawet 30 stopni. Chłodniej nad całym morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu. Skoro powitał Państwa sygnał składający się z fragmentu piosenki zespołu Depres, to znaczy, że kłania się Marcin Witan. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Pierwsza godzina będzie poświęcona wydarzeniu, które dziś czeka całą Polskę, wiernych Kościoła katolickiego, ale także wydarzenie w skali światowej, beatyfikacja rodziny Ulmów. O tym będzie więcej. Może się Państwo zdziwią, czy to może mieć jakiś wyraz muzyczny. Otóż może i za chwilę o tym, ale myślę sobie, że ducha tej uroczystości bardzo dobrze odda utwór zespołu Lumen, który nazywa się W Bogu Me Szczęście. Szczęście moje dopełniło. W Bogu na szczęście i serce zawarte, bo On mnie wybrał i wskazał mi drogę. W Bogu na szczęście i serce moje, cóż dziś oddam Bogu, co się ukrywa w głębi serca. Bogu me szczęście, to słowa świętej Teresy od Jezusa w aranżacji i kompozycji Zbigniewa Małkowicza, adaptacja tłumaczenia księdza biskupa Henryka Kosowskiego. Płyta zespołu Lumen nazywa się W Chrystusie ufność moja, ja ją prezentowałem Państwu. Nie o to tutaj chodzi, natomiast W Chrystusie ufność moja, owszem, i W Bogu me szczęście, jak najbardziej owszem, ponieważ dzisiaj w Markowej, która znajduje się tak między Rzeszowem a Przemyślem, trochę bliżej Rzeszowa niż Przemyśla, w każdym razie jest to Podkarpacie, uroczystość beatyfikacji siedmioosobowej rodziny Ulmów. Ludzi, którzy w marcu 1944 roku za to, że dawali schronienie swoim sąsiadom, rodzinie żydowskiej, zostali zamordowani przez niemieckich okupantów. Dziś będą oni wyniesieni na ołtarze jako świadkowie wiary, jako ludzie, którzy oddali życie za swoich bliźnich, w tym dziecko, które właściwie zaczęło wydobywać się na świat, to ostatnie. No i ponieważ w wymiarze muzycznym bardzo pięknie jest to zorganizowane, wczoraj odbyło się takie spotkanie nazwane Podkarpackim Świętem Młodych i tam odbywały się konferencje, spotkania, świadectwa i wystąpił zespół Nie ma go tu. Może Państwo go pamiętają, dwie płyty, co najmniej rozmawialiśmy w muzycznych rozmowach. Zapytałem Olę Maciejewską z tego właśnie zespołu o to, jak to się tam zdarzyło, że oni wystąpili. No to posłuchajmy. Ola Maciejewska. To jest wielkie święto nie tylko dla samej Markowej, czyli rodzinnej miejscowości, rodziny Ulmów, ale też dla całej diecezji. Nie ukrywam w tym i w poprzednim roku bardzo wiele koncertów na Podkarpaciu zagraliśmy. Mamy tam rozlicznych fanów, słuchaczy, zwłaszcza wśród osób młodych, wśród rodzin. Nasza muzyka jest bardzo ceniona, słuchana, więc myślę, że zaproszono nas po pierwsze, żeby wspólnie poświętować, bo tak jak wspomniałam, to jest wielkie święto dla tamtej społeczności, ale też, żeby wspólnie się z nami pomodlić, pouwielbiać Boga, żeby wspólnie z nami się ucieszyć. Nasze koncerty to nie jest nie tylko granie muzyki, ale to jest też ewangelizacja, to jest wspólna modlitwa. To jest taki wspólny, wspólnotowy czas i myślę, że organizatorzy chcą ten czas przeżyć tak wspólnie jako wspólnotę i dlatego wybrali nas. Mieliśmy okazję grać dla biskupa, dla duszpasterstwa młodzieży tamtejszego. Po prostu jako zespół jesteśmy tam rozpoznawani, jesteśmy tam lubiani. Nie mamy żadnych bezpośrednich związków z samą rodziną Ulmów. Byłoby to zresztą trudne, my jesteśmy z zupełnie innej części Polski. Natomiast te relacje z diecezją są bardzo dobre. I myślę, że tutaj leży główna przyczyna zaproszenia zespołu, a nas cieszy to, że nasza muzyka jest tak dobrze odbierana, że jest ceniona, bo my tego nie robimy dla siebie, robimy to dla ludzi, którzy chcą słuchać, którzy chcą się wspólnie z nami modlić. Czy przygotowaliście jakiś specjalny program koncertowy na tę okazję? Nie. Mamy to nasz standardowy repertuar, natomiast on jest tak uniwersalny, nasze utwory. To są stricte treści wyjęte niemalże wprost z Ewangelii. Śpiewamy dużo o zmartwychwstaniu, jest sama nasza nazwa na to wskazuje, nie ma go tu zmartwychwstał. Śpiewamy dużo o usprawiedliwieniu, o tym jaki jest Bóg, którego znamy, którego spotkaliśmy, o którym chcemy opowiadać. I to są na tyle uniwersalne treści, że nie ma potrzeby dostosowywać ich do jakiegokolwiek spotkania o charakterze religijnym, bo taka też jest nasza muzyka. Natomiast żaden nasz koncert, jeden nie jest podobny do drugiego. Staramy się zawsze uszanować miejsce, do którego przyjeżdżamy, uszanować cel, w jakim ludzie się spotykają, bo to najczęściej nie jest tylko nasz koncert, ale właśnie jakieś większe święto. Więc na pewno te koncerty sporo odniesień do samej beatyfikacji można się spodziewać z naszej strony. Przyznaję, że my z historią rodziny Ulmów jako zespół spotkaliśmy się dwa lata temu, kiedy pierwszy raz zagraliśmy koncert dla Fundacji SOAR, właśnie tam podkarpackiej imienia rodziny Ulmów. Dostaliśmy wtedy od szefa tej fundacji książki właśnie odnośnie tego tematu i ja wtedy przyznaję szczerze, że pierwszy raz zapoznałam się z tą historią, bardzo tak naprawdę druzgocącą i dla mnie jako matki, żony, tragiczną. Śledziłam ten proces beatyfikacji, bo już wtedy wiadomo było, że takie możliwości są, że być może się uda w niedługim czasie i bardzo się cieszę, że doszliśmy do takiego momentu, że cała rodzina Ulmów dostąpi tej beatyfikacji i my jako zespół nie powiem, że czujemy się bardzo związani z tym dziełem, bo to dzieło przede wszystkim Fundacji SOAR, ale przez to, że już graliśmy dla nich koncerty, że mieliśmy okazję spotkać się z tą historią, cieszymy się, że po raz kolejny i w tak ważnym momencie będziemy mogli być częścią ciągu dalszego tej historii, tak? Bardzo się cieszę, że świat może szerzej usłyszy tę historię, jakoś się zainspiruje. Myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym postawa altruizmu jest dość rzadką, a nawet powiedziałabym ciężko ją czasem spotkać, myślę, że taka historia może być inspiracją, zwłaszcza dla ludzi nas wierzących, bo my jesteśmy wrażliwi na to powołanie do pomagania innym, do bycia po prostu dobrym człowiekiem. Nie ma. nie ma go tu, zmartwychwstał. Tak się nazywa ten utwór, ale zdanie też jak najbardziej logiczne i właściwe z Pisma Świętego pochodzące, tak jak mówiła Aleksandra Maciejewska z zespołu Nie ma go tu, który zagrał właśnie wczoraj. Oczywiście rozmowę przeprowadziłem wcześniej. Wykonali oni swój bardzo taki żywiołowy program, też jak zwykle, tak jak mówiła publiczność młoda, szczególnie dopisała. No a Markowa to takie miejsce, które Państwu szczerze naprawdę polecam. Tam między innymi skansen, w którym też rozgrywa się kilka ważnych historycznie rzeczy i spotkaliśmy w tym skansenie, ja i Małgorzata Bartas-Witan, spotkaliśmy ludzi, którzy tam po prostu przyjechali. Teraz będzie takie dwie rozmowy z takimi właśnie osobami, które rzucą bardzo ciekawe światło na to wydarzenie i na jego przeżywanie przez ludzi zarówno stamtąd, jak i gości, a towarzyszyć temu wszystkiemu będzie właśnie muzyka zespołu Nie ma go tu. Agata Fleischer-Grad. Jestem związana rodzinnie z Wiktorią Ulma, ponieważ to jest siostra mojej prababci, a też jestem związana rodzinnie ze skansenem, ponieważ ten dom, który jest w skansenie, ten dom szlarów, w których przechowywali Żydów, to jest dom, w którym wychowywała się moja mama. Tam też na jednym z filmów w muzeum można zobaczyć, jak moja babcia i jej siostra wypowiadają się o tym, że z wielkim płaczem przybiegły do domu, jak się dowiedziały, co się stało, wiedząc o tym, że u nich w domu też są Żydzi przechowywani, no i też im grozi duże niebezpieczeństwo. Ona była najmłodsza w tej rodzinie, była małym dzieckiem, kiedy to się stało, miała 3-4 lata, ale pamięta, że mama podawała jakieś jedzenie do góry na strych, ona zaczęła dopytywać, ale mama nie pozwoliła jej za dużo zobaczyć. No i teraz beatyfikacja Wiktorii i Józefa i tej rodziny i jak pani to wszystko widzi? No, dla nas tam na pewno duży zaszczyt, dlatego że to z naszej wioski pochodzi ta rodzina. No taka wioska no zwykłych ludzi, tak? Jeszcze za dawnych czasów, no to większości zajmujących się po prostu rolnictwem. Nic tutaj, no szczególnego się niby nie działo, tak? Zwykli ludzie, zwykle pracujący, no a tu jednak no takie niezwykłe rzeczy właśnie się wydarzyły. A jest sobie pani w ogóle to tak realnie wyobrazić, to co było ich udziałem? Wydaje mi się, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co ci ludzie wtedy przeżyli. Nam się wydaje, że to jest, wiadomo, ogromna rzecz, dużo jakiegoś tam poświęcenia, ale dopóki ktoś nie stanie z tym twarzą w twarz, że tak powiem, to chyba nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, co ci ludzie tak naprawdę przeżyli. A po co to w ogóle pamiętać? Bo wy to wiadomo, to wasze, ale tak myśli pani, to potrzebne jest ludziom do czego? No myślę, że dlatego, żeby pokazać, że ci ludzie mieli takie dobre serce, byli takimi prawdziwymi ludźmi, że tak powiem, że umieli pomóc innemu człowiekowi, mimo tego, że wiedzieli, że dla nich to jest duże niebezpieczeństwo. Myślę, że to taka duża wartość w dzisiejszym czasie, no bo no ciężko powiedzieć, co by człowiek teraz zrobił w takiej sytuacji, ale myślę, że no dla wielu ludzi ciężko by było tak się poświęcić, kogokolwiek przechowywać, wiedząc o tym, że grozi to tak naprawdę śmiercią. Tak ma dzieci. Mam dzieci. Pani sobie jest w stanie to wyobrazić. Własne dzieci, ich życie. Dokładnie. Położone trochę na szali. Tak, no właśnie narażali życie swoich dzieci, prawda, których też było sporo, a niestety nikogo nie oszczędzili. Także no myślę, że to pokazuje ludziom w dzisiejszym czasie, że no byli tacy ludzie, że umieli tak zrobić. Myślę, że my też sami możemy się zastanowić nad tym, czy my byśmy tak umieli. Myślę, że to pytanie każdy z nas sobie jakoś tam zadaje, może jakaś tam odpowiedź w głowie przychodzi, ale myślę, że każdy dopiero wstając w obliczu takiej sytuacji mógłby tak naprawdę zdecydować, tak? Co zrobi, bo nie jest nam łatwo opowiedzieć, co zrobimy w jakiejś trudnej sytuacji. No, tak naprawdę dopiero pewnie życie później weryfikuje, jak człowiek w takich sytuacjach się zachowa. Myślę, że tu właśnie Ulmów, no to można brać jakby za wzór takiego zachowania w takiej naprawdę trudnej sytuacji, gdzie człowiek poświęca swoje dobro, tak, swoje i swoich dzieci po to, aby ratować kogoś innego. Przyjdź, wzywamy Ciebie wspólnym śpiewem. Przyjdź, ratuj nas przed Bożym gniewem. Do wiary wezwij wiarę daj. Przyjdź, sprawiedliwości Boże tchnienie. Przyjdź, nasze usprawiedliwienie. O mocy Boża ochrzci nas. Przyjdź, radości nasza, nasz zachwycie. Przyjdź, obudź nas i daj nam życie. Wyprowadź z grobu wszystkich nas. Wołam, przyjdź i stare przemień w nowe. Duchu, przyjdź i zbawię swoim słowem. Proszę, przyjdź, zanurzaj wszystko w sobie. Daj mowie Twej chwały śpiewać, pieśń. Wołam, przyjdź i stanę przemień nowy. Duchu, przyjdź i zbawię swoim słowem. kości nasze oblecz w ciało. Tchnij życie i ogarnij chwałą proroków, słudzaj pośród nas. Przyjdź, daj nam wszystkim serce nowe. Daj wierzyć, że gotowe wszystko na krzyżu Jezus daje nam. Przyjdź z języków darem w sercu nowym. Jestem Beata. Adam. I nasza córka Lena. Przyjechaliście do Markowej w odwiedziny do pani Agaty, tak? Tak, do pani Agaty i pana Łukasza. Dlaczego żeście się tutaj wybrali? Bardzo nas interesowała historia. Chcieliśmy po prostu zobaczyć ten strich, to, gdzie to się wszystko działo. Tam siąść, czy tam stanąć w tym pomieszczeniu i wyobrazić sobie, jak ja bym się poczuł w tej sytuacji, jak ja bym tam jak musiał się siedzieć. Zachował, nie? To jednak tych ludzi, którzy tam byli, ale też tych ludzi, którzy ich przyjęli. Dokładnie. No, jaka to musiała być odwaga. No i człowieczeństwo w pełnym tego słowa znaczeniu. W dzisiejszych czasach już takich ludzi nie ma i nie będzie. No, pewnie są jakieś nieliczne jednostki, ale no, to jest niezwykła odwaga. Podejrzewam, że jak i my, tak i młodsze pokolenie może brać przykład z tych ludzi, z ich zachowania w odwadze, w chęci pomocy obcym osobom, bo ci ludzie przychodzili i dany gospodarz nie musiał im pomóc, bo wiadomo, nie wszyscy im pomagali, ale jeżeli już ktoś się zdecydował, tak jak chodzi tutaj o rodzinę Ulmów. No brakuje słów w tym momencie. Naprawdę. Co nimi kierowało? Jak wam się wydaje? Co nimi kierowało? Że co? Jaki może być motyw do tego, żeby zdecydować się na coś takiego? No interesów w tym nie mieli. Ja myślę, że to była chęć po prostu ocalenia. Może nie wiedzieli, czy się im uda ocalić im życie, ale przynajmniej próby ocalenia tym ludziom życia, bo jeżeli ja moją rodzinę umiem zaopiekować się, może mi się uda ich uratować, a jak nie, no to oni zostaną stratowani, to wiadomo, ja też, nie? No bo jak ich znajdą u mnie w domu, no to idziemy wtedy wszyscy, nie? Ty się tak mówi, że to pani chyba powiedziała prawdziwe człowieczeństwo, czy prawdziwi ludzie? Tak, tak. Mówi, no. Prawdziwy człowiek. Prawdziwy taki, no, na 200%, nie? To naprawdę. A twoi znajomi, młodzi, różni koledzy o takich rzeczach rozmawiacie, czy to są takie rzeczy, że trudno o tym gadać? No raczej o tym nie rozmawiamy, ale no tak Na pewno w jakimś stopniu jakby fajnie poznać tą historię. To chyba od rodziców też zależy, nie? No to też. To tak wszystko jest w domu. Oni też w domu tak byli wychowywani, no, to pewnie dla nich też to było naturalne. Wszystko się bierze z rodziny. A to trudne jest sobie wyobrazić, bo my żyjemy chyba już w zupełnie innych czasach. Zupełnie, oczywiście. No nie mówię nawet, że wojna, tylko o tym naszym sposobie myślenia, nie? Takim. No właśnie tutaj usiedliśmy na ławce i tak zadaliśmy sobie pytanie. Sami sobie. Kto miał lepiej? Oni w tamtych latach, czy teraz my, jak mamy dostęp do internetu, do aut, do wszystkiego? Doszliśmy do wniosku, że oni mieli lepiej. Nie mieli stresu, nie mieli gonitwy. Urobili się fizycznie po łokcie, to wiadomo, bo mieli cięższe życie. Teraz my mamy dostęp do wszystkiego. Ale nie było tej gonitwy. Ludzie bardziej byli zżyci ze sobą. A teraz każdy tylko goni za tym pieniądzem i do siebie, a suma summarum i tak się spotkamy w jednym miejscu wszyscy, nie? I to jest takie przykre. I z dwojga złego wolałabym chyba bardziej się urobić, ale być taka, nie wiem, spokojniejsza, żeby życzliwi wszyscy byli po prostu dla siebie, uczciwi. W dzisiejszych czasach to jest ciężkie, trudne, nie? Nawet gdy się już jest takim człowiekiem, to wokół to społeczeństwo jest takie, wydaje mi się, zawistne. Ze zwiedzającymi z Kancer w Markowej rozmawiała Małgorzata Bartos-Witon, a towarzyszy nam zespół Nie ma go tu, który wczoraj koncertował na podkarpackim Święcie Młodych z rodziną Ulmów. Dziś beatyfikacja tej właśnie rodziny w Markowej. Nie umrę zarówno, jak i utwór Przyjdź, poprzedni Ola Maciejewska i zespół Nie ma go tu, kompozycję Kuby Blycharza. A teraz, proszę Państwa, jeszcze jedna rozmowa w dwóch częściach. To będzie Kustosz Muzeum. Jak się to muzeum, jak działa i dlaczego, to się Państwo dowiedzą. W Markowej to muzeum się właśnie znajduje. No i jeszcze zagra nam, Nie ma go tu, Kustosz Muzeum w Markowej, Artur Dobrucki w rozmowie z Małgorzatą Bartos-Witon. To jest jedyne wyjście. Tak patrząc z zewnątrz na te bryłę, to nawet nie rozpoznawaliśmy, gdzie są te drzwi. Ten budynek ma charakter kryjówki, a do kryjówki trudno się dostać, więc rzeczywiście trudno je odnaleźć. Kolor taki rozowo-metalowy, bryła kanciasta. To jest po prostu budynek dwuspadowy, to może być dom, to może być stodoła. Znajdziemy takie, kiedy rozejrzymy się wokół. Ktoś wyraził się, że ten budynek wygląda jak lemierz, który wbija się w zbocze, a to oczywiście widać z perspektywy. Budynek jest zaprojektowany przez pana Nizio i trzeba powiedzieć, że o ile z zewnątrz jest rzeczywiście architektonicznie bardzo intrygujący, to wewnątrz jego artyzm wydaje się być jeszcze wyższych lotów. Symbolika takiej ucieczki, ucisku i schronienia, jakim jest rozświetlony wewnętrznym światłem ten dom, odtworzony dom Ulmów wewnątrz, staje się bardzo dobrze czytelna. Właściwie nie potrzebujemy żadnych artefaktów ani opisów, żeby po chwili przebywania w tej ciemnej przestrzeni, wrogiej, nieprzyjaznej, metalowej, takiej jak w więzieniu niemalże, żeby odczytać te sygnały i te symbole. Patrzymy na przeszklony front tego budynku, gdzie jest zdjęcie Wiktorii Ulmowej z dziećmi, a drzwi rzeczywiście trzeba odnaleźć, żeby się przez wąski korytarzyk przecisnąć do ciemnej, takiej czeluściowej przestrzeni. Tym się poruszamy i na tym tle dopiero to, o czym pan teraz mówi, czyli ta jasna przestrzeń odtwarzająca dom Ulmów. Tak. Wewnątrz panuje mrok. W ten mrok jednocześnie wprowadza nas też tematyka czy narracja wystawy, bo oto mamy pokazane na wystawie czasy tuż przedwojenne, a więc koniec dwudziestolecia międzywojennego, relacje polsko-żydowskie. Potem mamy tę grozę, która zaczyna narastać z chwilą wybuchu II wojny światowej. Następnie mamy cały szereg obwieszczeń, kopii, różnego rodzaju dokumentów, które ingerują w wolne życie społeczności tak polskiej, jak i żydowskiej. No i następuje też odniesienie do czasów prześladowania. I to jest ten najciemniejszy kąt naszego muzeum. Tam świeci taka szczelina nadziei, jakieś światełko się w tym pojawia i pojawia się reakcja społeczeństwa polskiego i zaczynają się przykłady, są pokazywane przykłady pomagania, ratowania, ukrywania ludności żydowskiej przez ich polskich sąsiadów, czy po prostu przez Polaków, nie zawsze sąsiadów. W przypadku Markowej chodzi o pomoc sąsiedzką. To są te światełka, to są różnego rodzaju kryjówki sfotografowane, ich zdjęcia opowiadają nam o tym filmy, relacje świadków. Większość z nich już nie żyje. Ostatnie osoby, jak pan Eugeniusz Szylar, który podarował sąsiadującemu z nami Muzeum Wsi Markowa dom swojej rodziny, dom, w którym sam się zresztą wychował, gdzie uratowano szczęśliwie siedmioro Żydów na strychu, tak właśnie na strychu, jak w przypadku domu rodziny Ulmów. No to są te właśnie przykłady. Rodzina Ulmów to są ci bohaterowie, którzy nas jakby wprowadzają w całą tę przestrzeń, ale za nimi kryje się ta cała społeczność, rzesza tych ludzi innych, imiennych, bezimiennych, których imiona również tutaj, albo przynajmniej imiona miejscowości są przywołane. No bo to nie jest tylko sam budynek, ale również cały ten teren jest tak zagospodarowany specjalnie. Cały ten teren wydaje się być zewnętrzną ekspozycją. My ją dzielimy, ona zresztą została tak też zaprojektowana, na trzy elementy. Pierwszy z nich to ściana pamięci. Na tej ścianie już jest umieszczonych kilkaset płytek, na których umieszczone są imiona i nazwiska osób, całych rodzin częstokroć, które ratowały Żydów jedynie i wyłącznie na terenie obecnego województwa podkarpackiego. które było przed wojną częścią dosyć potężnego województwa lwowskiego. W środku przeszklony pawilon jasny. Wchodzimy w tą szklaną przestrzeń. To jest zrekonstruowane wnętrze izby mieszkalnej rodziny Ulmów. Na podstawie opowieści rodziny, która jeszcze pamiętała, jak ten dom wygląda. Proste sprzęty, łóżka, sienniki. Na stole pod nakładką szkła fotografie, tak rozsypane trochę. To są różne zdjęcia. Wszystkie są autorstwa Józefa Ulmy. Pokazują życie rodziny. Widzimy przy tym samym stole bawią się dzieci, przy tym samym stole Wiktoria robi na stolnicy ciasto. I tutaj to wnętrze tej izby mieszkalnej jest bardzo często pokazywane. A to jest ich dom? Tak, to jest ich dom. Chociaż ten dom się nie zachował, nie ma tego domu. Nie, on się nie zachował, a rekonstrukcja jest w skali 1:1. Czyli tak. To jest ta przestrzeń, w której oni żyli tutaj? W tej przestrzeni żyła cała rodzina Ulmów i nad nimi na strychu mieszkała druga, taka sama prawie rodzina. Piec i gablota szklana. Zeszyt z jedyneczkami rozłożony. To jest zeszyt Stasi. Tak się uczyła pisać. Obok niego te opowieści biblijne, o których mówiliśmy. Są te zaznaczenia, których dokonał Józef Ulma. To jest ten wyraz tak, na czerwono, zakreślone przykazanie miłości. O miłosiernym Samarytaninie. To jest ta przypowieść, która jest bardzo często przywoływana. Z której się bierze też ich określenie, Samarytanie z Markowej. Taki jakby rodzaj sieni, wejście do właściwej izby i wejście na strych. Ta drabina przypomina nam o tej drugiej rodzinie, która tutaj mieszkała piętro wyżej. To jest to zdjęcie, o którym pani mówiłem, tych dwóch Żydówek. Zresztą widzimy, że jedna z nich ma opaskę z gwiazdą Dawida na ramieniu i te plamy takie ciemnobrunatne, to jest zakrzepła krew. Te wszystkie ślady, które tutaj są zachowane, to są tylko impulsy do tego, żeby ta historia w nas też pracowała, żyła. Bo w tej historii co panu się wydaje najważniejsze? Tu mamy do czynienia z dwiema historiami. Proszę pamiętać, że to jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Więc wbrew opiniom, które są od dawna rozpowszechniane, nieprawdziwe i źle pokazujące naród polski, społeczeństwo polskie, to muzeum pomaga poznać prawdę i zrozumieć realia, w jakich ta pomoc w przypadku Polaków z narażeniem życia była udzielana. Drugi aspekt, drugie płuco naszego muzeum, to jest oczywiście historia rodziny Ulmów. I w tej opowieści najważniejsze wydaje mi się to, jak dzięki formacji religijnej mogła zbudować się tak heroiczna postawa, nie tylko wyrażająca się w jednostkowym czynie, ale podejmowana po raz kolejny i kolejny każdego dnia. Przecież znamy takie przypadki, kiedy ukrywający nie wytrzymywali tego psychicznie, nie radzili sobie, mówili ukrywanym: wybaczcie, nie możemy dłużej tego robić, szukajcie teraz następnego schronienia, damy wam jedzenie, czy pieniądze, czy ubranie, idźcie dalej. Ulmowie tę decyzję o opiece nad tymi, którzy ich pomocy potrzebowali, podejmowali przez kilkanaście miesięcy każdego dnia. Na tym polega ten heroizm. Oni tę przestrzeń otwierają przed nami jak taki klucz, który tak bardzo bezpośrednio otwiera zrozumienie historii Polaków ratujących Żydów. Za nimi kryją się te inne rodziny, również tu z Markowej, i takim specjalnym przykładem tego jest rodzina Szylarów, którzy właśnie mimo egzekucji, którą słyszeli na rodzinie Ulmów, dalej trwali w ukrywaniu Żydów. Dokładnie tak było i ukrywali ich do końca wojny i ta rodzina przetrwała. Zespół Nie ma go tu, który grał wczoraj na spotkaniu młodych, a dziś o godzinie 10 na stadionie klubu piłkarskiego Markowia w Markowej msza święta beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Zapraszam Państwa do słuchania na przykład transmisji w programie pierwszym Polskiego Radia. A teraz na koniec tej godziny Jacek Herez-Zajkowski, Kacper Wnorowski i Dariusz Boćwiński, czyli inicjatywa Projekt Głośniej do Serc, o której w muzycznych rozmowach we właściwym czasie. Ja wiem. Wiem, że wołanie słyszysz me, zbyt kręta droga wiodła mnie, już pod stopami tracę grunt. Ty wiesz, pozwól mi ujrzeć twoją twarz, uchroń przed stormem duszę mą, na wylot moje serce znasz. Ja wiem, Panie, w twych ramionach skryć się chcę, nie stanie na drodze nic, by ujrzeć cię, gdy w bramie nieba już spotkamy się. Miłością spojrzysz w oczy me. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Z miłością spojrzysz w oczy me. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Z miłością spojrzysz w oczy me. Na drodze nic, by ujrzeć cię, gdy w bramie nieba już spotkamy się. Z miłością spojrzysz w oczy me. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W przygotowaniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej dużo czasu poświęciłbym rodzicom. Dzieci mają 2 godziny lekcji religii w szkole, mówi Michałowi Wodzickiemu w tygodniku Idziemy biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Niewątpliwie bardzo trudne jest dzisiaj wychowanie w rodzinie. Wiele jest tego przyczyn. Brak czasu dla dzieci, zabieganie, praca, stresy, zagubienie w wartościach. Każdy rodzic chce przecież dobrze wychować dziecko, bo je bardzo kocha. Kościół może tutaj pomóc. Sądzę, że dużą szansą jest przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Wtedy jeszcze rodzice przychodzą z dziećmi do kościoła. Jest to szansa na ewangelizację i pomoc wychowawczą. Później już z tymi rodzicami nie mamy kontaktu. Trzeba mądrze budować relacje z przychodzącymi rodzicami. Trzeba rozpoczynać od szczerej i spokojnej rozmowy. Ale to nie może być żadne rozliczanie, nie może być żadnych oskarżeń, tylko szczera rozmowa o problemach wychowawczych. Ksiądz mówi, że rozumie trudności wychowawcze i chce pomóc w wychowaniu. Ma być wspólne poszukiwanie dróg dotarcia do młodych, z którymi nie radzą sobie rodzice. Oczywiście w pewnym momencie musi pojawić się temat Pana Boga, który chce, abyśmy byli pięknymi ludźmi na Jego obraz i podobieństwo. Drugą drogą kontaktu z rodzicami powinny być wszelkie formy katechezy dorosłych, mówi biskup Wojciech Osial w tygodniku Idziemy. Niewytłumaczalna wypowiedź Franciszka na temat wielkości Rosji czasów Piotra I i Katarzyny II była kolejną z serii stwierdzeń, które w Polsce, a szerzej w Europie Środkowej, przyjmowane są ze zgrozą, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Nie da się obronić tej i innych wypowiedzi papieża dotyczących Rosji, ani odwołując się do jej kontekstu, czasu czy celu dyplomatycznego, jakim niewątpliwie jest próba dotarcia do Chin i Rosji, ani próby ewangelizacji Azji. Na pewno nie w Polsce, na pewno nie wobec kogokolwiek, kto zna historię Rosji. Najbardziej zdumiewające w tym wszystkim jest jednak coś jeszcze innego. Franciszek powtarza to, co o Rosji przez wieku mówili najważniejsi zachodni intelektualiści, od Voltaire'a po Jean-Paul Sartre'a. I choć za każdym razem historia udowadniała, że się mylili, ten, oględnie mówiąc, nadmiernie optymistyczny obraz Rosji wśród duchowych spadkobierców oświecenia nie został skorygowany, a obecnie powtarza go nawet głowa Kościoła. To problem znacznie szerszy niż może się wydawać. Jakby w świecie niedotkniętym historią rosyjskiej agresji nie dostrzegano, że duchowa czy kulturowa wielkość Dostojewskiego, Borodina czy Bułhakowa nie wyrasta z ich rosyjskości, ale z czegoś zgoła przeciwnego. A mianowicie walki z rzeczywistością, jaką za każdym razem i w każdym czasie była Rosja, carska, rewolucyjna, sowiecka czy putinowska. Czytamy dalej. Bez dogłębnego zrozumienia rosyjskości nie da się budować uczciwego dialogu międzyreligijnego i dyplomatycznego, do którego dąży Franciszek. W naszej części Europy świadomość tego, że idea rosyjska jest do głębi strawiona przez imperialną przeszłość i odległe echa mongolskich rządów, które piętnem odcisnęły się na sposobie rządzenia carów, jest oczywista. Dla świata zachodniego, niezależnie czy mowa o Rzymie, Paryżu czy Madrycie, nie jest to tak oczywiste. Dodatkowo dochodzi do tego jedno ze, zdaje się, największych marzeń obecnego papieża – zasypanie podziału Wielkiej Schizmy z 1054 roku, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. Autopromocja. Jakieś dziecko stoi pod drzwiami. Dziecko? Przed drzwiami stoi dziewczynka. O tej porze? Marta